wartości 20 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w ten sam piątek przy zakupach za minimum 200 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus. Lidl, to się opłaca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Przed mikrofonem Marta Malinowska. Jest 11. Serwis informacyjny Krzysztof Zyblewski. Tajne posiedzenie Sejmu. Informacje o bezpieczeństwie państwa przedstawia posłom premier. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszu medycznym. Dodatkowych kilka miliardów złotych trafi teraz do NFZ-u. Dokument o irańskich więźniach autorstwa laureatki pokojowej Nagrody Nobla otworzy festiwal filmowy w Barcelonie. Zamknięte wejścia na salę plenarną i zamknięty hol prowadzący na obrady. W Sejmie tajne posiedzenie poświęcone bezpieczeństwu państwa. Informacje przedstawia posłom premier Donald Tusk. Utajnione obrady rozpoczęły się z opóźnieniem. Czy będzie to miało wpływ na dalszą część posiedzenia? Pytamy o to naszego reportera Michała Fedusia, który jest przy Wiejskiej. Wydaje się, że tak, bo z jednej strony ten punkt obrad ma być przeznaczony na niego 90 minut, zaś z drugiej strony ze względu na tajny wymiar salę będzie trzeba następnie przystosować z powrotem do normalnego trybu prac. Odmieniane w Sejmie przez wszystkie przypadki bezpieczeństwa może być omawiane w kontekście finansowania działań dywersyjnych poprzez kryptowaluty. Temu poświęcony jest kolejny punkt obrad, w którym posłowie koalicji będą dążyć do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy regulującej takie formy płatności. Przypominał poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zambaczyński. To jest niezrozumiałe, czemu prezydent pozostawia Polaków jako taką czarną wyspę Europy, gdzie kwestia inwestowania w kryptoaktywa nie jest uregulowana. Nie można pomijać faktu, że właśnie to kryptowaluty służą do opłacania rosyjskiej dywersji i nie można zapominać, że środowisko Mencena mocno lobbowało za tym, żeby Polska była dalej dzikim zachodem na rynku kryptowalut. Wszystko więc wskazuje na to, że posłowie zaczną zajmować się próbą odrzucenia weta Karola Nawrockiego w okolicy południa. Na koniec planowane będzie w tej sprawie jeszcze głosowanie. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o funduszu medycznym, która pozwoli na przeniesienie kilku miliardów złotych do Narodowego Funduszu Zdrowia. Karol Nawrocki poinformował o tym podczas swojego szczytu zdrowotnego. Przed Pałacem Prezydenckim jest nasza reporterka Dagmara Kędzior. Powiedz, jak decyzję argumentował Karol Nawrocki? Prezydent podkreślił, że był za przeniesieniem części środków z Funduszu Medycznego do NFZ, bo jego zdaniem pozwoli to poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Dodał, że weto było niemożliwe. Gdybym zawetował tę decyzję, to zamiast 4 miliardów mniej byłoby ponad 7,5 miliarda mniej na leczenie pacjentów. Przypomnę, że projekty rządu i prezydenta różniła kwestia corocznej dotacji z budżetu państwa w wysokości 4 miliardów złotych do Funduszu Medycznego. Rządowy projekt zakładał, że w tym roku resort zdrowia nie będzie musiał jej przekazywać. Podpisując więc dokument, prezydent zgodził się na takie rozwiązanie, ale dodał. Rząd czekał z tą ustawą do samego końca roku, żeby wziąć tym razem pacjentów za zakładników i szantażować prezydenta Polski, żeby stanął przed rozwiązaniem czy 4 miliardy złotych, czy 7,5. Do rządowego projektu włączono rozwiązania tożsame z proponowanymi przez prezydenta. Chodzi tu o utworzenie dwóch subfunduszy w ramach Funduszu Medycznego, infrastruktury bezpieczeństwa i chorób rzadkich dzieci. Dagmara Kędzior, dziękujemy za relację. Pacjenci potrzebujący pilnej operacji nie są odsyłani do domu, zapewnia w Trójce wiceszef NFZ-u. A dlaczego pod koniec roku zwykle są problemy z operacjami? O tym Jakub Schulz mówił w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce. Jak podkreślał, jeśli jakiekolwiek zabiegi są odwoływane, to raczej te planowe. Zaplanowanie świadczeń tak, żeby one były udzielane przez cały rok, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przede wszystkim odpowiedzialny jest dyrektor placówki. I teraz placówka medyczna nie może odmówić pacjentowi, który jest w stanie nagłym, natomiast duża część jednak świadczeń, które są udzielane, to są świadczenia planowe. Wczoraj podczas rządowego szczytu zdrowotnego premier Donald Tusk zapewnił, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem i jest wypłacalny. Reżimy autorytarne, migracja i ochrona środowiska to główne tematy festiwalu Kina i Praw Człowieka w Barcelonie. Impreza rozpoczyna się już po raz 22 i o niej Agnieszka Zielińska. Imprezę zainauguruje przesłanie od Narges Mohammadi, irańskiej aktywistki i laureatki pokojowej Nagrody Nobla z 2023 roku. Nie może ona opuścić Iranu, więc na otwarciu będzie ją reprezentował mąż. Pierwszym filmem festiwalu będzie Biała Tortura, dokument wyreżyserowany przez samą Mohammadi. To świadectwo 16 byłych więźniów irańskich, którzy opowiadają o izolacji i nieludzkim traktowaniu. W programie przeglądu znalazło się około 40 filmów, dokumentów i fabuł, które pokazują łamanie praw człowieka. Są obrazy o

ziemskie by brać. To bardzo ziemskie by dawać. To bardzo ziemskie się bać. To bardzo ziemskie by płakać. To bardzo ziemskie by trwać. To bardzo ziemskie by tęsknić. To takie ludzkie, to takie żeńskie, to takie piękne, to takie męskie. To bardzo ziemskie. To jest hymn tegorocznej edycji męskiego grania. Orkiestra w składzie Natalia Przybysz, Igor Herbut, Błażej Król i Ralf Kamiński, a w naszym studiu 1/4 tej reprezentacji. Bardzo ziemska, bardzo nieziemska i bardzo niemęska, czyli Natalia Przybysz. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie. Płyta z męskiego grania, no to jest tradycja. Czyli to, co wy wykonywaliście na żywo na scenie, potem okazuje się właśnie w takiej wersji fizycznej, z jednej strony jako wspomnienie, z drugiej jako też spotkanie dla tych, którzy może jakimś cudem nie mieli okazji uczestniczyć w tych koncertach. Czy to jest dla ciebie doświadczenie, takie uczestniczenie w tego typu koncercie, orkiestrze, z twojej strefy komfortu, czy jednak spoza? No jest to potężne doświadczenie. W sensie ja doświadczyłam chyba wszystkiego. W sensie wszystkich emocji na pewno. I w procesie przygotowań i występów. No i międzyludzko jakby. No jestem bardzo dumna w ogóle z nas wszystkich, z naszej całej orkiestry. Nie tylko solistów, ale też wspaniałych instrumentalistów i kierowników. I aranży, które nam się udało wykręcić i szalonego repertuaru, który ocierał się trochę o guilty pleasure tracklist. Trochę chyba o to chodzi też, nie? Tak. Żeby to się... Trochę tak, a trochę też chodzi o taką jakby zabawę w ogóle, ale też cieszę się, że udało nam się jakby stworzyć pewnego rodzaju spektakl, że Ralf tak bardzo cisnął, żebyśmy zaczynali od Grechuty. Mm-hmm. No bo tak pod... z Witkacym na początku, z tekstem Witkacego. To było naprawdę kosmiczne pod wieloma względami przeżycie. I teledysk był kosmiczny. I emocjonalnie to było kosmiczne zupełnie. I jestem jakaś taka bogatsza na pewno. I jako człowiek, i jako muzyk. Bardzo mi się podoba ten paradoks kosmicznej myśli przewodniej. W przypadku hymnu to bardzo ziemskie, ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o skład tej orkiestry, to mam wrażenie, że taki, jak ktoś mówi, niezłą ekipę zmontowaliście. W sensie taki zbiór jednak, wiesz, gagatków niekonwencjonalnych. Ja na pewno nigdy artystów. W życiu nie czułam się po prostu tak naładowana energią na scenie, taką energią... No wiadomo, że duże ciśnienie w tym było takie bycie i totalna obecność. Ja nigdy w życiu po prostu tyle kinestetycznej energii nie czułam na scenie. Musiałam cały czas biegać, żeby jakoś to rozładowywać. Jednocześnie byłam tak ubrana w taki totalnie szalony strój, że po prostu też nie mogłam w tym usiąść. Ale czasem w tym leżałam. No nie wiem, jakby to było naprawdę dużo kalorii spalonych tam. Na tej scenie. Ty miałaś, kiedy pojawiła się propozycja, o to jeszcze chciałam ciebie zapytać, wzięcia udziału w tym projekcie. To było od razu tak, czy jednak musiałaś to sobie przemyśleć? Było od razu tak. No, jest to tak wspaniały projekt i w ogóle impreza i festiwal, że od razu, ja jakby dawno już marzyłam o tym, żeby kiedyś wystąpić w tej orkiestrze. Także jak najbardziej. Było to po prostu wielkie, tak. Mamy do czynienia teraz, tak jak wspomniałam na początku naszej rozmowy, z płytą. Płyta live z waszymi wykonami właśnie Męskie Granie Orkiestra 2025. Czy ty masz swojego faworyta lub faworytkę spośród tych utworów, piosenek? Które tak wykonywaliście? Znaczy ja po prostu lubię, jak ja śpiewam. O, to bardzo. Chyba bardzo możliwe, skromnie. Że dlatego jestem piosenkarką. W sensie ja lubię, jestem kobietą, lubię to, ale oczywiście jestem też, w ogóle mi się bardzo podoba na przykład Beksa, Ralfa, to było chyba najmocniejsze dla mnie. Płakałam, na szczęście dużo płakałam na próbie i później już byłam po prostu, już to przeszłam jakby, ale widziałam ludzi, którzy naprawdę przeżywali to bardzo mocno. Jestem pod ogromnym wrażeniem Ściemnia się w wykonaniu Igora. I myślę sobie, że naprawdę to, co on kiedyś opowiadał w jednym z wywiadów, że jemu na scenie się odpalają kolejne jakby przestrzenie w gardle i w głosie, to się tam totalnie dzieje. Jakby to jest po prostu niemożliwe, jak on śpiewa tam. Jestem po prostu fanką całej tej sytuacji, w sensie, że to była taka przygoda po prostu. Jakby no ciężko mi jest opowiadać o tym. Musiałby ktoś z nami to przeżyć, żeby to zrozumieć. To było dosyć niepowtarzalne i ta alchemia między nami i trudności między nami, które jakoś przezwyciężyliśmy też, no to naprawdę jest coś. Takie tango może być jako propozycja, której posłuchamy wszyscy razem? Oczywiście. Sajmes, które nie chce spać. Orkiestra stroi instrumenty, daje znaki, zaraz zacznie nowe tango grać. Siedzimy obok, obojętni wobec siebie, jak turyści, wystukując rytm. Nie będzie tanga między nami, choćby nawet cud się ziścił, nie pomoże nic. Chociaż płyną ostre nuty, żyła płonie. Nigdy żadne z nas do tańca nie poderwie się. Tańca tango. Okej. Lekcja druga. Zaleje w końcu Buenos Aires, noc tak gęsta jak atrapent. A gdy przyjdzie brzask, co było w naszych sercach kiedyś, kiedyś jak świecący diament, cały straci blask. I choć będą znowu grali, bo kto jeden wie. Nigdy razem na tej sali nie spotkamy się. Bo co? Oto tanga trzeba dwojga, skąd by chciał. O Jezu! Bo do tanga trzeba dwojga, tak by świat złożony jest. Bo co? Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i chętnych ser. Bo do tanga trzeba dwojga, tak by świat złożony jest. Lekcja trzecia, słuchajcie, lekcja trzecia tańca wymaga od was uruchomienia rąk. Teraz biodra muszą wejść i ruszać się tak biodrami cały czas. O, jak Igor, patrzcie jak Igor. Okej, przechodzicie do lekcji piątej. Ja już jestem po piątej lekcji też. Lekcja piąta, ja umiem. Biodra. Jedziemy. Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i chętnych serc. Nie słyszę! Bo do tanga trzeba dwojga, tak ten świat złożony jest. Bo do tanga trzeba dwojga, zgodnych ciał i chętnych serc. Bo do tanga trzeba dwojga, tak ten świat złożony. Dzięki Krakowu! Hey! to takie tango zagrali i wytańczyli męskie granie orkiestra podczas tegorocznej edycji. Natalia Przybysz cały czas jest ze mną w studiu, członkini tej orkiestry, no ale tegoroczne męskie granie, no to także wyjątkowe wydarzenie pod kątem twojej przeszłości muzycznej i zespołu Sisters, bo przecież pojawiłyście się z tym jakże kultowym materiałem. No, ciary, jak się o tym myśli, jak się o tym mówi, jak się tego słuchało. Szczególnie dla tego pokolenia, powiedziałabym, mojego, czyli milenialsów, które jednak... Czyli ta mojego. Płyta, naszego, które ta płyta mocno ukształtowała i wychowała. No tak, to było w ogóle tak wzruszające i tak piękne przeżycie. Ludzie, zwłaszcza chyba w Warszawie był taki deszcz straszny. Czy w Krakowie był deszcz? W Warszawie był deszcz. Mhm. I po prostu w tym deszczu tak śpiewali, tańczyli, to był jakiś odjazd. Po prostu teledysk. Czy to, co wydarzyło się podczas tych koncertów, ma jakiś wpływ na ciebie, jako Natalię Przybysz, w tym momencie artystycznie pracującą nad swoim własnym materiałem? Nawiązuje między innymi do singla Ramen, czyli twojej najnowszej propozycji. No rzeczywiście jest tak, że ja teraz pracując nad 10. albumem solo, wracam do mojej starej szuflady R&B trochę. No i doświadczenie koncertów Sisters na pewno mnie w tym tak utwierdziło i jakoś tak dogrzało jeszcze. W tej szklarni trochę się dogrzałam Sistersowej. I no, co prawda już wcześniej zaczęłam pracować nad tym albumem i zaprosiłam też do udziału producenckiego w tym albumie wspaniałego człowieka o pseudonimie Mulatte, który jest chyba moją, no, taką odpowiedzią na pytanie, kto w Polsce jest tym Quincy. I to chyba właśnie jest on. I gramy teraz, znaczy skończyliśmy właśnie trasę tegoroczną, Królestwo Światła się nazywało, z nowymi czterema rzeczami, już wyprodukowanymi wspólnie z Mulatte. I od lutego, luty, marzec, kwiecień będziemy znów grać. W Warszawie mamy 8 marca, Dzień Kobiet zarezerwowany w Stodole. Będziemy grać te nowości. Myślę, że jeszcze na przełomie roku dopiszę trochę piosenek. Więc ja jestem cały czas po prostu w procesie wszystkiego. Moim nowym źródłem inspiracji jest chaos jako... A tak, to nowość? Tak, to jest nowość. Ja po prostu jestem panną i kocham porządek, natomiast ostatnio... nurzam się w chaosie, międzyczasie i piszę takie piosenki nowe zupełnie i, no i trochę niektóre gram. Czyli rozumiem, że płyta w całości będzie produkowana przez Mulatte. Tak. Okej. Okay. Tak, i to jest taka szufladka, do której tak z przyjemnością wskakuję. Mówię oczywiście o warstwie muzycznej, natomiast no, tekstowo to nie wiem, jak to nazwać. Znowu coś piszę, co czuję, co przeżywam i będzie wokół tematu magii cała płyta. No to też takie, wydaje mi się, typowe dla szkoły soulowej czy szkoły R&B, że jeżeli kliknie na linii właśnie artystka, wokalistka, producent, tak jak, nie wiem, Erykę Badu, która z Alchemistem, no przywołuje ją mnie przypadkowo, bo ja bardzo czuję w ramenie Erykę Badu po prostu. Zmieniowo. No. To bardzo cię cieszę. Jest mi bardzo miło. To jest w ogóle miłe, bardzo zaszczytne porównanie. Natomiast ja w ogóle, wymyślając ten utwór i myśląc o frazach, to myślałam o Andersonie Paku, który tak krótko i prosto i super w rytm potrafi jakby zawrzeć taką pigułkę frazy. No, nie wiem, czy to tam w ogóle słychać, no ale tak się bawiłam. Bardzo, bardzo nas to cieszy, bo w muzyce R&B dzieje się dzisiaj dużo dobrego i trochę, wiesz, zawsze jest takie głodne serce, żeby usłyszeć to też na naszym rynku, jak to, jak nie Sistersowa reprezentacja, czyli Natalia Przybysz. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Czekamy zatem na płytę. No i gramy Ramen. Dziękuję bardzo. Jemy razem ramen, gdy jesteśmy same. Dziś ugotowałam coś na twoją ranę. Chociaż słyszę lament w twojej głowie, zamęt. To skomplikowane, wiem, to skomplikowane. Ale teraz ramen,

She said, take your time, what's the rush? Take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a man. She said, take your time, what's the rush? I said, baby, I'm a dog, I'm a man. I'm a dog, I'm a man. Leon Thomas i nagranie Mood to aktualnie najpopularniejsza piosenka radiowa według notowania Billboard Radio Songs. A jeśli chodzi o notowanie pierwszej trójki listy przebojów, 25 minut, dokładnie tyle czasu zostało, żeby oddać swoje głosy. Z wielką przyjemnością spoglądam na to notowanie z poprzedniego tygodnia, bo tam na 16 miejscu znalazła się Rosalia z Bjorki i Psem Tumorem. Dwa oczka do góry, nagranie Berghain. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie płacz za latem, nie płacz, nie. Wróci znów za rok. Nie płacz za nim, nie płacz, nie. Przyjdzie inny ktoś. Nie martw się, będzie jeszcze lżej, mija zawsze mrok. Jak nie płakać, jak nie, i tak długo trzymałaś się. Jak nie tęsknić, jak nie, tęskniłaś zawsze, to już wiesz. La la la la la la la la la la la la la la. Nie płacz za domem, nie płacz, nie, wrócisz tam nieraz. Nie płacz, siedzisz sam w tę noc, czeka ciebie ktoś. Nie martw się, będzie jak ze snu, mija zawsze mrok. Jak nie płakać, jak nie, i tak długo trzymałem się. Jak nie tęsknić, jak nie, tęskniłem zawsze, to już wiem. Ralf Kamiński i ostatni dzień lata. Ralf pojawił się przy okazji wspomnień z Męskiego Grania jako jeden z członków tegorocznej orkiestry, ale wiemy też, że Ralf pracuje nad nową płytą, która ukaże się w przyszłym roku, a ten najnowszy singiel to zagrane właśnie przez nas propozycja, czyli ostatni dzień lata. Uda nam się w dzisiejszym Nowy w Piątek zagrać jeszcze nowy singiel od kanadyjskiej artystki Charlotte Day Wilson, High Road. Swallow, spirit soon. akurat nowy singiel od Charlotte Day Wilson, a my sięgniemy jeszcze dzisiaj po jedną tegoroczną płytę, która naprawdę w wielu rankingach pojawia się na bardzo wysokich pozycjach, czyli najnowszy album Hayley Williams. In the wake of your sunshine, I've never felt so glum. Think I'm made up of moonlight. Don't reach quite as far, but I still show up. Stick around for someone. Glam, czyli nagranie Hayley Williams z płyty jego DFA The Bachelor Party. Płyta ukazała się pod koniec wakacji tego roku i myślę, że jest to jedna z tych pozycji, które naprawdę warto nadrobić w kontekście jak najpełniejszego obrazu tego, jak 2025 rok jeszcze brzmi, no bo jeszcze zostało nam trochę czasu. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. 10 minut, żeby oddać głosy na swoje propozycje w pierwszej trójce listy przebojów, więc to już naprawdę ostatni dzwonek. A trójkowo, filmowo zadzwoni tuż po serwisie o godzinie 12. Życzymy dobrego weekendu, dobrych przeżyć muzycznych, filmowych, kulturalnych i wszelkich innych. No i do usłyszenia. W styczniu noworoczne plany. Chciałeś na siłownię karnet. W lutym wymyśliłam ferię. Ty się podporządkowałeś. W marcu pyliły leszczyny, więc i tak było płakane. Kwiecień miesiąc dla rodziny. Dla nas czasu nie zostanie. No to Zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo, robić ślaczki. I rozczytasz każde zdanie bez tych głupich komentarzy. Usiądziemy w pierwszej ławce raz na zawsze, nie za karę. Kwitną konwalie, jest za ładnie na rozmowy. W czerwcu basen i rowery, no i mamy siebie z głowy. W lipcu planujesz wakacje, niepotrzebne nam problemy. W sierpniu moje urodziny. Nie chcesz popsuć atmosfery, no to zacznijmy od września. Kupię nam nowy notatnik. Wreszcie będziemy się starać pisać równo, robić ślaczki. I rozczytasz każde zdanie bez tych głupich komentarzy. Będziemy w pierwszej ławce raz na zawsze, nie za kary. Spadną deszcze, też się na nic nie nadaje. W listopadzie wszystkich świętych imieniemy się na amen. W grudniu święta i prezenty, no i znów się nic nie stanie. I tak cały rok następny skończy się oczekiwaniem. Zapraszamy do reklamy. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie słodycze Milka 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca.